أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. موږ جمعې پر ورځ د غور او فکر یو سلسله شروع کړې ده، او له لمونځ شروعات وکړو. دعای کنود وویل، لمونځ ترجمه وویله، بیا مو اذان باندې بیان وکړو. اذان کې الله اکبر کې بیان د عرش عظیم را خو په عرش هم بیان وکړو. هغې نه وا روسنۍ هفته کې مونږ د معراج بیان وکړو. معراج یو ډېر عجوبه الله پاک یو پیغمبر سلام لا هر څه ورته خولي وو، د قدرت نظام ورته مکمل خولي وو. اور دی معراج کی علماء دو قسمه تقسیم دی. یو قسم وی چې دا وی خوب کې تلو، او زیات خلک دا وی چې فزیکلی پیغمبر اسلام لکه چې جبرائیل امین رالو سینې ولا چاک کا اړې ولا د حکو، نو خوب کې هو موږ هم زو اکثر پسمنو کې ګرځو، بیا خو هغه صحیح معراج نشو کنه. دا خو فزیکلی معراج او براک شو یا امام الانبیاء شي دا او شو، دسې خوب کې موږ هم بلا جمع ورکړي دي. دسې وا انبیاء ډېر جبه جبه خوبونه کتلي، خو معراج صحیح دغه داره چې دا فزیکلی شوی دی، صحیح معراج همدا دی. په یې کې یو خبره ده، بخاری حدیث دی چې حضرت عائشه نه چا ته پوس وکړو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت کتلی و که نه، نو هغې دا رد کړی و چې نه، څوک دا وشي هغه پیغمبر سلام الله رب العزت کتلی و، نو هغه په دروغ وي پیغمبر سلام، ځکه هغه یو نور دی الله. هغې د دنیاوي دا سترګې د هغې دغه نه شي کولی، حتی لکه د موسی علیه السلام با الله رب العزت سره کلام کولو کنه. یو پیری د قرآن کې ذکر دی، الله نه یو درخواست وکړو، یا الله زه ستاسو کتل غواړم. موسی ته موسی علیه السلام ته به دا برداشت نه کړی شي، بیا وتی دی غر ته وګوره، خو دا غر په خپل ځای دغه شو. نو الله رب العزت څنګه تجلی و په غر وکړو، هغه ټوکړي ټوکړي شو، او موسی علیه السلام بې هوشه شو. کله هوش کې راغلو بیا ته اوبه وباسله. نو معراج یو ډېر عجیبه یو عظیمه واقعه ده. تاسو له ما هغې کې د یورپ یو واقعي مثال درکړه. دانته یو مشهور ایټالین مصنف ته ډېر مشهور دی، تاسو چې په یوټیوب کې ورکې کنه، دانته ډیواین کامیډي، د کتاب نوم ډیواین کامیډي. دا ماشومان ته غټو ته داسې یاد شوی و کنه، دا یو نظم په شکل کې سو ده. معراج دا واقعه ته ځان پسې لیکلی ده، دوی چې زه جبرائیل امین فرشتې سره ګرځېدلی وم، او دا ماشوم ماشوم کې یورپ ته یاد و. یورپ کې بیا دغه هم په دې کې راغلی دی. موږ ته مسلمان غرق شوی پسې دی، دی پرې فتوو غرق شوی دی، چې کله فسټ فتوا راغو پسې باندې چې پرنټنګ پریس راغو، دا یو ډېر ښکلی دغه دی پی فتوا ورکړه، دی په هغې باندې علوم کې وروسته پاتې شول. دا فتوې بازی مخکې د عیسایانو کې ډېره زیاته وه. د دې کې پیله سړي یو انکشاف وکړو په علم مطابق شي، یاره دا پخوا خو دا دغه وشي ځمکه په ځای ولاړه ده، هر څه تابېږي. هغه چې دا وویل نه، ما وویل پرې ټیلیسکوپ وکتل، وایي دا سورج په منځ کې دغه دی، دا ټول هر څه سورج نه تابېږي. هغه دا نږدې سیارې وکتلې، نو هغه وشي سیاره وشي، دا هغې کې هم سهار او ماښام کېږي، څنګه چې په ځمکه باندې کېږي. نو هغې پوره ځای دی هغه وکړو، هغه وایي نو هغه له سزا یې موت ورکړو، هغې مړ کړو. هلته هم دا شی و، کفر به فطري به لګېدې، خو هغې بیا دې نه راووتله، هغې نوې نوې لوبې زده کړه. مسلمانان څه ټایم کې داسې ووه، تاسو دا واقعات به کتلي الف لیلا والا ماشوموالی کې، دا اسلامک په عروج کې راغلی دي. علی بابا چاری شور، دغه رنګي الادین کا چراغ، پوه شوې کنه؟ دا داسې فکشن سټوریز وو کنه، چې دې سره به د ماشومانو خلکو ذهن کې به یو یو ذهن غور فکر دغه ملاوي. مسلمانان بیا فتوی بازی شروع کړو، د دې اسان مثال تاسو د سې رقومه چې نن سبا هالیوډ کې یو سیریز دی مارول سیریز مارول سیریز دا سپایډر مین دا اینډ مین یا ایونجر شو آئرن مین شو دا کامک بکس په شروع کې مخکې دا فلمونه به شروع شول دا کامک بکس وو دا ماشومان دا کتابونه نه وو دې کې به شکلونه وو سره به سټوري وه دا به کارټون په شکل کې به دې شکل جوړ کړو سره به سټوري وه دې کې ټول د ګلیکسیز خبرې وي ټایم ټریول خبرې وي ټایم ټریول خپلې مثال زه تاسو د میراج درکوم ټایم ټریول وایي ستا چې پیغمبر اسلام لاړو بیت المقدس ته بیا اسمانونو ته لاړو چې واپس رالو دو سیکنډ هم نو تیر دې ته وایي ټایم لکه دا ټایم مینج کول کنه لکه اوس دلته ټایم روان دی کنه خو پیغمبر اسلام دپاره ټایم ودرېدلی وو اوس ټایم څه شی په ټایم کې دومره لوی لوی سرچ شوي دي دا آینسټاین چې کوم مشهور هغه دی د فزیکس هغه دی دا هغه وایي چې دا ټایم مثال ده چینی دی چینی چې چینه کې کاڼې غټ راشي که نه چینه ورسره سلو شي او چې کومه چینه کله هغه ډیلان ته راشي لاندې دي سمه تیز شي دې مثال د چینی دی مطلب دا دی که نه تاسو لوس یو کاغذ وخی دا کاغذ دی که نه کوم ته کاغذ نه ملاوي ما ته سورې کاف کېشته کنه ټایم ټریول لکه پیغمبر اسلام چې دا معراج کې دام ټایم ټریول دی دې کې پیغمبر اسلام ګلیکسی ته تللې نو دې کې سورې کاف کې درې واقعیات دي ټایم ټریول درې واقعیات موږ غوړ فکر نه کوو لکه نن سبا تاسو چې کوم د تاسو په ځان سره روان دي کنه دا ستاسو په دې خبرو ګولې کې مازه کار نه کوي هغه به ته د نوې زمانه مطابق تفسیر وته کې الله پاک به رسول علماء پیدا کی پخوانی علماء دا خبرې نه کولی اوس پیدا شي وی دي ساحل دین دے دغه رنگي فرقان پوری شي دے په یوټیوب باندې شتا ډاکټر عبد السلام خالد دے دا ټول قرآن درس کوي اور محمد علی دے یوت کلب والا ډیر بهترین درس کوي نو یو هوا خبرې لګي غلطی دي زیات تر خبرې ټیک دی قرآن او سنت مطابق اغه د سی حدیث ته بیان شتا مخ نه دی اوریدل نو دې کې ټایم ټریول اول دا دی غارې اصحاب کهف دی دا و دښول پوه شو کنه اور اپاسې دل 309 سال بعد قران وایي زنه یو او یو بل نه ته پوښتې چې لکه سون و دو ولا وي وښ په بودو کنه بس بیګا و دښ اوس را پاسې بازار ته ورشي بازار کې لکه یو سړی شي د اکبر بچا و زمانه کې و دښ اوس را پاسې کنه نو هغه چې دا اکبر بچا غا پی سي رو باسي تاسو وسو وایي ولکه دا کوم پی سي درو دا سکه کنه ولې لباس ته یو ګوره ای زړه دا کار شوی دی بل واقعیا د ټایم ټریول دا حضر خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام پوه شو کنه خضر علیہ السلام او موسی علیہ السلام یو سفر کوي موسی علیہ السلام دا بخاری کې دا حدیث ته شاغه یو پیر ډیر خپل بیان وکړ چا ته تاسو کو چې اے موسی علیہ السلام تا نه هم غټ طالب سره ډیر خپل بیان وکړ بن اسرائیل ته نو هغه وی شي نه او چې پیغمبر خبره ټیکو او الله په دربار کې دا خبره پسند نه کړی شو الله او دوی شي موسی تا نه زیات علم والشت وي تو ورشه د دوو دریاګونو د یو ځای کې دوه ځای کې الته بتا سره یو زما یو بنده ملاوی قرآن کې دا واقع تفصیل ده خضر علیہ السلام سره دې ملاو شي خضر علیہ السلام موسی علیہ السلام ته درې یو شرط کیږي چې مونږ به زو خو درس په واقعیت بکی کې ته مونږ ته پوسونه نه کې خبر او مېس کې نه کې موسی علیہ السلام وی خدا رومنه واقع شو شي خضر علیہ السلام وویل کې یو ماشوم قتل کی اوس لکه موسی علیہ السلام کو بیا یو پیغمبر وو لکه انغه عام کس برداشت کول نشي هغه دې داسه کې تاسو ته ماشوم وجهلو هغه دې ته ما ویني چې ما نو سوال نه کی موسی علیہ السلام بیا غلی شو یار تاسو ویل وعده مې کړی دا بل الله پاک را لېګلې مین خبردار کړه بل زه ورشي کشته کې کی نی نو خزر علیہ السلام ته خبر وو کیخه ی موسی علیہ السلام دغه علم پورې خبره شو وستاو زما د علم نه یو چنچر راشي یا کشته غوونه قطره والی کړه وی چنچر چې په خله کې دا قطره دام دی الله د علم دی سمندر مقام یا قطره نه دی نو دې کې خزر علیہ السلام وله کی چې کومه کشته کې سفر کې اپ مات شي یا کشته ماتول شروع کی موسی علیہ السلام بیا دغه شي دا تاسو کوم کار کوي څه مطلب دی او تا ته ما ویل شما نه سوال نه کی پوه شو کنه او کوز دی باندې سوال وکړو بیا و تاسو د مالار جدایي موسی علیہ السلام سره ودی کی زو بیا سوال دا واکره قران دغه او حدیث کی بیا ډیر ډیټیل کې وایي بخاری او مسلم کی بیا درم پیری ورشي دا د تاسو ټایم ټریول کی څه کوم کنه چې یو کلی ته ورشي روټه ټایم دی وته ویل کا روټه ټایم د بلمل اور سړی روټه ورکی هغه ول ډیر بیزتیو کی کلی نه وباسي زمونه یو خپل کار کوي لکه دی وته په پی سی زکو او لکه بیزتی د بلمنو کا نو الته یو دیوال را پروتي نو خزه له سلام له هغه دیوال جوړی موسی علی السلام وتی الته را ځای دونه هټه بتی بیزیو کا او تاسو کوم دی هغه دیوال نه جوړوي مړه کله زمو په تاسو د مالار جدا شو پیغمبر زمو دې ته یو خبر وکا پیغمبر زمو صاحب غرب تر واقع بیان کې کرا وکاش چې موسی علی السلام د تاسو نو کې کی شي خزر علی السلام ته نیو نیو لارې خو دې پوه شو کرا نو بیا ته خزر علی السلام هغه قران آیت یا سوره کاف کې راځي هغه ته وی ګور دا ماشوم نه دا وا مخ کې غټې دو در مغټ یو ډیر فاسق جوړې دو دبر مور پلا لړې زیات تکلیف ورکړي نو ما دا سړی د مخکې نه درو او دا کشته ولې دغه کوي وی کشته دا د ډېر غریب خلکو وه وی مخکې بادشاه ناکله بولې وه بادشاه وایي چې دا کشته دی چې مکوم خپل فوج دپاره دی دا کشته په بیګار کې په زور اخیسته دا کشته وله ما ماته کړي بادشاه ده وویل کشته خو ماته دا به پرېږده بیا وی هغه دیواله وی دا دیوال د دوو ماشومانو هغه یتیمانانو او هغه مال ځای کې ته دا به بل چا خدیلان دی هغه خزانه او پلار وته خو چې دا یتیمان راغړ شي دا خزانه وا خپل دی وال یو دی په کار راشي او دې کې سوال دا ای ټایم ټریول دی رګه شیخ حسین اسلام ته د مستقبل څنګه پته لري ولا هغه د مستقبل علم خو الله سره دی نو تاسو څه څه مګر په دې باندې هغه ځکه به تفصیل کوم دا ولې ولما هو بیان کړی دی وایو دا واقعي بیان کیو دا ورې کی ما تقریبا یار 1300 کال ما سورې کاف کې ډېر غور فکر کړی دی او بیا درې ما واقعیا د حضرت ذوالقرنین دا اوس د خزر علیہ السلام خلک دانو وی دا سوق دی اوس په ټول خلک واقعیات بیانې اره یو سره ما سره خزر علیہ السلام ملو شوی چې دا پیغمبر دی دا فرشته نه ولی دی اس په دې نه دی دا بل ذوالقرنین دی ذوالقرنین درې واقعیات دي په قران کې پیغمبر الله رب العزت وی شي دی مشرق ته سفر وکي بیا مغرب ته سفر وکي بیا د دې ته ورشي یلته یو ډیر عجیب مخلوق یا یاجوج ماجوج هغه یاجوج ماجوج چې قیامت کې بروزي دی چې مشرق ته سفر وکي الته سورج په یو خټه کې ډوبېږي مغرب ته سفر وکي سورج شي کم دی اغه هغه روشنه نه خلق پټې دي نشي اور چې کوم دیو کې حالت دی هغه جوج ماجوج لا دیوال جوړ کیا دا دې رجبو واقعیات دي سورې کاف کې او سورې کاف راز د تور او سورې کاف راز سره د دجال او د قیامت خلاف تاسو سره واحد اتیا سورې کاف کې ها سورې کاف د جمعې پر ازویل دا سنت کې واجب دا خامخا ویل پکار خاص کر منی دس آیتونه او آخری دس آیتونه او کو پورو وی لاخه خبر ده خو غور و فکر ما منګه سکه هوا اکثر ذکر مرګری وی په ترجمه له هیڅ چلن نه ورځي او چا مرګي له په ترجمه ورځي اپ کې غوړ فکر نه کوي چې الله په کیسه راز نشانه شي. اوس د سورې کاف چې کوم د حالات دي کنه دا نن سبا لا زګور دا راښکاره کیږي لګیا لري پوه شو کنه. 2000 کی موبایل وروته فټ 2000 کی موبایل مخکې یو خلک کامیاب نه 2000 کی انکمینګ فری شو موبایل ته مخکې دا بچا ته کال کولو کنه متا باندې خرچ راتله په هغه خرچ راتله 2000 کی فرست ټایم انکمینګ فری شو اینه باندې موبایل څونه تیز وروته کنه جیز وروته فون وروته 2008-9-10 کی موبایل کنورټ شو ډی شي تا پوه شو کنه هغه شر جوړ شو کنه 2010 او 2020 کی کرونا کی ای ای راخ کار شو دی موبایل سره ای ای یوزې شو دا چې جی بی ټی پوه شو کنه. نو علما دا ویا وی چې دا 1900 صدی کی تاسو ټول پاتې 1990-80 کې نه دا وخت ډېر سلو نارمل وخت ارس نارمل چې څنګه 2000 بدل شو کنه دا وخت اکدم سم تی شو پوه شو کنه. او اوس د علما دا وی چې دا کله کرونا راغ 2020 کې کنه او 2020 نو دا 25 کوی د ستیر شو لري یو کال تیر شو لکه دا پرمې خبره هم تک کړه دا پینځه کله ډېر زیات تیز شو تیر شو دا څه وجه دي شي پوه شو موږ کور کې یو پی ایس موږ له ګورو یو پی ایس لنګ سوال کې بیٹری نه پر جوړ شي ویل کنه. نو زموږ را 9 بجې بجلی سي علاقې کې او 11 بجې راځي نو زموږ یو پی ایس په 9:45 ختم شي تاسو یقین کوي 15 منټ دي اگر نن سبا ګرمي نشته سي یره 15 منټ نه تیږي پوه شو کنه. یو خو د دې سیګنل په هوا کې ډېر زیات دي دا سیګنل ډېر خطرناک دي نورې خبرې مې بهر له وخت ډېر تیز شوې دي. نو سورې کاف د جمعې پر ځ ویل کېږي جمعې پر به انشاءالله موږ نیکسټ هفتې نه سورې کاف هغه شروع کوو بیا سورې کاف نه بعد ما اراده ده سورې یاسینو او سورې ملک او سورې واقعې دا د سورتونو چې دا موږ وایو ډېلي لیست ځان پرې نه پوهیږو موږ به دا درس رواني مخکې الله دې عمر وغه راکي چرته بل ځم بدل شم تاسو بدل شئ خدا واتس اپ باندې درس دا ډیلی خپل درج جوړ کی قرآن دا وایي ذریعہ راکاز نه نجات نو دا من ډېر کمزوري دی من ته یو اثر خبرو کې مې ټول شپه خوب ناراضي او روزانه مو ګناو کو الله نه خپه دي تاسو بیګا زدلې مې سوک سوک پوښي دا دا دا څومره خطرناکې خبرې الله کو چا سره پروا نه شته قرآن مضبوطی سر نیول پکار دی صحیح نہ کرا اللہ پاک مال ہوتا سو یہ قدیم والے